Hristos a înălțat. Eliberați-l. Deschidem în această seară Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și ne reamintim și noi în această seară acest important eveniment din viața Domnului Iisus, și anume înălțarea Lui la cer. Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom citi primele 11 versete. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, de-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou în împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți pe cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați pe cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Amin. Amin. Mulțumim corului și orchestrei pentru aceste frumoase și potrivite cântări pentru seara aceasta. Și noi ne amintim de acest eveniment, marcăm în această seară înălțarea Domnului Iisus. Peste o săptămână vom sărbători pogorârea Duhului Sfânt. Dar în această seară vă invit să privim împreună la textul biblic din Faptele Apostolilor și să rămânem cu câteva aplicații și învățături pentru viața noastră. Cartea Faptele Apostolilor este, de fapt, o continuare a Evangheliei după Luca. Este Teofil cel care reprezintă destinatarul acestor două cărți. Cine este Teofil? Cine a fost Teofil? Biblia nu ne spune multe despre el, dar putem observa câteva lucruri. Că Luca, cel care scrie aceste două cărți, Luca, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor, se adresează lui Teofil cu prealesule. Asta înseamnă că acest titlu îl mai întâlnim în Scriptură și în Noul Testament, îl mai întâlnim folosit și de Apostolul Pavel când se adresează lui Felix, de exemplu, sau când se adresează lui Festus, prealesule, Felix, prealesule, Festus, sunt oficialități romane. Și este foarte posibil, nu este 100% clar, dar e foarte posibil ca Teofil să fi fost o oficialitate romană, pentru că și lui îi se adresează cu această expresie, prealesule. Se pare că acest titlu este rezervat unor oficialități sau dezvăluie onoare și un rang superior. Teofil trebuie să fi fost prieten cu Luca, atât de prieten încât să poată coresponda cu Luca despre viața Domnului Iisus. Ori era interesat de Domnul Iisus și atunci cere detalii despre această persoană. Sau unii exegeți cred că era proaspăt convertit, chiar la cateheză. Și Luca îi scrie aceste cărți, aceste scrisori, pentru a-l învăța și pentru a-l crește în credință. Teofil trebuie să fi locuit în afara Palestinei, departe de Luca, așa că Luca este nevoit să scrie și să poarte acest dialog scris. Din scrierile acestea tragem și concluzia că Teofil este un om educat și cult, iar Teofil înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Permiteți-mi să fac o primă aplicație pentru noi în această seară. Teofil este un om care este preocupat să crească și să se maturizeze în credința lui în Domnul Iisus Hristos, în relația lui cu Domnul. Este atât de preocupat încât cele două cărți, Luca și Faptele Apostolilor, sunt scrise pentru el. El este destinatarul principal. Noi suntem destinatarul secundar, destinatarii secunzi. Dar Luca scrie pentru Teofil. Este un om care are o așa foame de a cunoaște despre Domnul. Și această foame este o moștenire frumoasă pe care el o lasă în urma lui. E frumos să te uiți la cineva și să îl vezi și să îl cunoști ca unul care vrea să cunoască despre Domnul mai mult. Vreau să ne întrebăm și să ne punem noi întrebarea în această seară. Noi suntem cunoscuți așa? Suntem cunoscuți ca și Teofil, oameni care dorim să creștem, să cunoaștem mai mult? Se poate spune despre noi, măi, întotdeauna când vorbesc cu fratele ăsta, mereu aduce în discuție Scriptura. Eu nu pot discuta despre meci, eu nu pot discuta despre foarte mult, pentru că el imediat spune, da, să vedem ce spune Biblia, da, să ai citit astăzi în Scripturi. Am cunoscut un frate care, când te întâlneai cu el, și unii evitau întâlnirea cu bătrânul din biserică, pentru că foarte des, aproape întotdeauna, bătrânul, orice ai fi spus, oricum ai fi început discuția, ce ai citit astăzi în Biblie? Și bineînțeles că unora nu le pica bine întrebarea, că nu știau ce să răspundă. Cum suntem noi cunoscuți? Teofil este cunoscut ca un om care vrea mai mult. Și Luca spune, pentru că ai cerut asta, vreau să scriu. Cum suntem noi cunoscuți? Cum ne cunosc pe noi, copiii, vecinii, frații, surorile? Această foame de cuvânt, de a-L cunoaște mai mult pe Domnul, aș vrea să fie o caracteristică a fiecăruia și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Aceasta e prima aplicație pe care o putem învăța din Scriptură de la acest bărbat Teofil. Apoi Biblia spune că Domnul Iisus a făcut și a învățat pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Ne oprim aici. Pentru că învățăm, al doilea lucru pe care îl învățăm este că Domnul Iisus a făcut și a învățat de la început până când a fost înălțat. Observați, vă rog, această expresie biblică. Iisus, tot am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Observați că Domnul Iisus n-a avut pauze și acolade în misiunea Lui de la început până la momentul înălțării la cer. Nici măcar nu și-a luat un timp de concediu să-și pregătească plecarea înapoi în cer, ci de la început până în momentul acela al înălțării, Hristos a rămas credincios misiunii Lui de a face și de a învăța pe alții lucrurile lui Dumnezeu. Este extraordinar lucrul acesta. Mântuitorul a fost credincios misiunii pe care o primise până când viața lui de pe pământ s-a terminat. Până în momentul acela, el a învățat și a făcut tot ceea ce Domnul Tatăl i-a spus. Aplicație. Cum suntem noi? Credinciosul de astăzi trebuie să-și folosească darurile până când vom intra în cer. trebuie să rămânem credincioși misiunii pe care am primit-o de la Domnul în fiecare zi, de la început până la final. Uneori așa intrăm în perioade de, știu eu, de oboseală și este într-adevăr o cauză a deznădejdii și a renunțării la slujire. Unii renunță la slujire pentru că au obosit. Alții renunță la slujire pentru că au fost loviți de prea multe ori, chiar și în cadrul bisericilor și au spus, decât să mai fac, lasă să fac alții. Alții zic, da, să mai facă și tinerii, că noi bătrânii tot am făcut. Toată viața am făcut, toată viața am cântat, toată viața am slujit, să mai facă și alții. Nu prea avem modele biblice pentru astfel de atitudini. Modelul biblic este până la capăt. Cât încă avem viață, putere, cât încă ne putem folosi darurile, da? Suntem chemați să rămânem credincioși. Așa că dacă ai darul de a sluji, darul de a face milostenie, fă milostenie până la capăt, până când viața ta se termină, până când vine momentul când Domnul te cheamă în veșnicie, până atunci folosește-ți darul dacă poți și dacă ai încă abilitate. Dacă încă ai voce, cântă în cor. Dacă poți sluji, cântă până la capăt, până când Domnul pune punct slujirii noastre. Este al doilea lucru pe care îl învățăm chiar de la Domnul Iisus. Din această primă expresie din Cartea Faptele Apostolilor, observăm că Domnul Iisus n-a avut perioadă de pensionare atunci când a fost vorba de lucrarea Lui. De a face ce spune Domnul Tatăl și de a învăța pe alții cuvântul și voia Lui Dumnezeu. Biblia ne avertizează și ne spune în Ioan 9:4, cât este ziua, spunea Domnul Iisus, trebuie să lucrezi. Trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Iubiții mei, frați și surori, cât încă mai putem face, cât încă mai putem învăța pe alții, și asta putem din familie, cât încă mai poți să faci și să slujești copiii, de exemplu, să-i înveți. Perioada de învățare a copiilor are termen de expirare. Nu poți să-i înveți când ai timp sau când ai chef. Vor crește, vor lua zborul și apoi degeaba umbli și fugi după autocar să îl oprești și să-i spui ceea ce trebuia să-i spui la 4 ani sau la 6 ani sau la 1 an. La fel este și în slujirea din biserică. Sunt oameni, sunt frați, sunt surori, sunt persoane care acum, care în seara asta poate, au nevoie de slujire, au nevoie de încurajare, au nevoie de o îmbrățișare, au nevoie de un pace Domnului. Domnul să te bine, ce mai faci? Cum ești? Cum mă pot ruga pentru tine? Poate în seara asta, poate astăzi, poate în luna asta, poate în perioada aceasta, sunt oameni de lângă noi care trăiesc în Hunedoara și au nevoie de slujirea noastră. Suntem chemați să fim, și Apostolul Petru spunea în epistola sa, ca niște buni ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și Domnul Iisus, un alt verset pe care vreau să vi-l las, este acesta din Ioan 4:35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă privirile și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. E cazul să ne ridicăm privirea și să vedem cine are nevoie de slujirea noastră. Domnul Iisus ne învață lucrul acesta, să facem și să fim credincioși până la capăt. Un alt lucru pe care îl învățăm este că Domnul Iisus a făcut lucrul acesta până în momentul când s-a înălțat la cer, și atenție, versetul 2, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Nu vi se pare interesant că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în timp ce era pe pământ, a avut nevoie și a depins de Duhul Sfânt pentru lucrarea Lui? Ne spune aici că Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, a dat porunci. Domnul Iisus a depins și tot ceea ce a făcut, a făcut în călăuzirea Duhului. Până și călătoria în pustiu, când a fost provocat de diavol, a fost o călătorie planificată și mânat de Duhul lui Dumnezeu, s-a dus acolo. N-a fost greșeală, n-a fost coincidență. Nimic din ceea ce Domnul a făcut, n-a făcut fără inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, a depins de Duhul lui Dumnezeu, cât ar trebui să depindem noi? Cât de mult ar trebui eu să mă las folosit de Duhul lui Dumnezeu și tot ceea ce fac, tot ce gândesc, tot ce spun, fiecare decizie pe care o iau, să fie făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și mă rog ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt pe fiecare, să trăim. Cred că aceasta este una din marile lipsuri pe care noi, pocăiții de astăzi, o avem în viață. Călăuzirea Duhului. Să știți că această doctrină pneumatologică sau doctrina Duhului Sfânt nu este o doctrină rezervată fraților penticostali sau a carismaticilor. Este o doctrină biblică. Să ai acea convingere că ești acolo unde Duhul Sfânt te vrea să fii. Că mergi acolo unde Duhul Sfânt vrea să mergi. Că vorbești cu Cel pe care Duhul Sfânt ți l-a pus înainte să vorbești. E fascinant să vezi, să treci prin viață și apoi să te uiți în spate și să vezi cum a fost ziua de astăzi. Bă, extraordinar! Tu ai văzut acolo când am avut pana aia de mașină, n-a fost o pană obișnuită, acolo Duhul lui Dumnezeu a avut ceva cu mine. Tu ai văzut că m-am întâlnit cu omul ăla în piață. Păi omul ăla, Duhul Domnului m-a trimis în piață să vorbesc, pentru că omul ăla avea nevoie de mine. E fascinant să vezi că cum ești folosit de Duhul lui Dumnezeu și cum te lași folosit și ceea ce faci și spui și atingi și toate relațiile sunt călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este viața trăită în plinătatea Duhului. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să trăim acest lucru. Amin. Dar pentru asta trebuie un lucru greu de făcut, și anume răstignirea firii. Firea nu poate sta cu Duhul împreună. Dacă firea este hrănită, dacă firea este ocrotită, dacă firea pământească din noi este cocoloșită în viața noastră, vom umbla în fire, vom gândi în fire, vom trăi în fire și nu va fi Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, El, Fiul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt a făcut și a dat porunci. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, spunea Apostolul Pavel, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Mă rog ca toți să gustăm și să experimentăm această trăire deplină a Duhului în viața noastră. Amin. Domnul Iisus spune că a dat porunci celor pe care i-a ales. El a învățat mulțimi de oameni, dar observați că a dat porunci ucenicilor. A predicat multor oameni, dar atunci când vine vorba de ucenicii, cei intimi Domnului, El le-a dat porunci, pentru că lucrarea Domnului Iisus depinde de acești ucenici. Ei vor fi primii care vor duce mesajul după ce El se va înălța. Dacă ei vor eșua, lucrarea Lui va eșua. Dacă ei vor avea succes, lucrarea Lui va avea succes. Și aici este foarte important pentru noi astăzi și aplicația este că fiecare credincios, fiecare ucenic al Domnului Iisus este un mesager al mesajului pe care Domnul ni l-a dat. Să știți, dragii mei, frate și surori, că de fapt Dumnezeu, Domnul, cânta corul și orchestra, e înălțat la cer, stă la dreapta Tatălui. Atunci cine să facă lucrarea aici? El s-a înălțat și pe cine a trimis să continue lucrarea? Pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, ca să facă lucrarea, are nevoie de o haină. Are nevoie de o haină. Are nevoie să intre în cineva prin care să lucreze. Cine sunt? Hainele care sunt? Noi. Cu alte cuvinte, Domnul depinde de noi ca lucrarea Lui să fie făcută. Și ați mai auzit această învățătură de la Amvon. Fraților, nu mai trimiteți pe Domnul la spital. Că El nu se duce la spital, El e la dreapta Tatălui. Nu-L mai trimiteți la bolnavi, nu-L mai trimiteți la penitenciar, nu-L mai trimiteți la săraci, nu-L mai trimiteți în stânga și în dreapta, pentru că El nu mai este, s-a înălțat, uitați-vă, s-a înălțat la cer. Numai ucenicii L-au văzut și Domnul Iisus e acolo. Dacă e să meargă cineva la spital, este să meargă Duhul lui Dumnezeu prin mine. Amin? Prin dumneavoastră. Dacă e să dea Dumnezeu o pâine de mâncat la unui sărac, trebuie să o facă prin mine sau prin dumneavoastră. Duhul lui Dumnezeu trebuie să folosească pe cineva. Dumnezeu lucrează și astăzi, dar depinde de noi, de mesageri. De aceea a dat porunci ucenicilor. El nu s-a, înainte de a se înălța, Domnul Iisus nu i-a zis ucenicilor, știți, acum vedeți voi ce faceți în urma mea. Vedeți, dacă vreți și aveți chef, mergeți, dacă nu, mergeți în Iudeea, în Samaria, dar doar dacă vedeți voi cum. Domnul Iisus a știut că dacă ei nu vor merge, misiunea Lui s-a prăbușit. De aceea le-a dat porunci ca ucenicii aceștia să înțeleagă că nu-i negociabilă această misiune, că ei trebuie să ducă până la capăt. De aceea au stat apostolii în fața Sinedriului și au spus, se cade să ascultăm mai mult de voi decât? Păi noi avem poruncă. Păi noi avem mandat prezidențial, regesc. Stăpânul nostru, înainte de a pleca în cerul, ne-a spus că noi trebuie să predicăm acest mesaj până la margine. Noi asta facem cu riscul vieții. Și asta au făcut. Și asta trebuie să facem și noi astăzi. Dacă nu vorbim noi, atunci cine? Domnul vrea să vorbească oamenilor, vrea să-i atingă, dar are nevoie de mine și de dumneavoastră. Apoi Luca îi prezintă lui Teofil despre Domnul Iisus și despre învierea Lui. Uitați-vă versetul 3. După patima Lui, li s-a pătișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se de pe ori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Luca îi spune lui Teofil despre dovezile mântuirii, despre aceste dovezi fundamentale despre mântuire și aceste dovezi sunt moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. După înviere, aflăm că s-a arătat Domnul Iisus de cel puțin 10 ori în cele 40 de zile înainte de înălțare. S-a arătat lui Mariei Magdalena, i s-a arătat femeilor care alergau să spună ucenicilor, s-a arătat lui Petru, probabil să-l asigure de reabilitarea lui, ucenicilor spre Emaus, ucenicilor fără Toma, după o săptămână ucenicilor care au plecat la pescuit, s-a arătat la 500 de credincioși, s-a arătat apostolilor, s-a arătat lui Iacov, s-a arătat credincioșilor la înălțare și după înălțare s-a arătat de cel puțin 2 ori. Vă amintiți cui? Ia să vedem. Întrebare de nota 10. După înălțare avem cam de 2 ori, de cel puțin 2 ori când cineva îl vede pe Domnul Iisus. Saul, pe drumul Damascului și... Exact, Ștefan. Am văzut cerul deschis și pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Sunt și Luca îi spune lui Teofil, sunt dovezi. Teofile, vei auzi că Hristos a înviat. Asta nu-i poveste, nu-i mit. Vei auzi că de la nu știu ce soldați care au spus că au adormit și au venit ucenicii să știi că sunt dovezi palpabile, dovedite. Nu sunt vise. 500 de oameni dintr-o dată n-au cum să viseze toți odată același lucru sau să fie manipulați sau să aibă vedenii, 500 de oameni. Așa că Luca îi prezintă lui Teofil dovezi ale mântuirii și acestea sunt moartea și învierea Domnului Iisus și îi prezintă această temă a împărăției lui Dumnezeu, chiar și după înviere. Domnul Iisus are ca punct principal în predicile sale această împărăție și veți observa în Noul Testament acest lucru. De la versetul 4 și 5 până la 6, Este aici subiectul acesta al Duhului Sfânt. Și vom aborda, cu ajutorul Domnului, subiectul acesta la Rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt. Versetul 6, avem o ultimă zi împreună cu Domnul Iisus, este ultima zi pe care apostolii o petrec cu Domnul, și aflăm că erau cam 500 de ucenici la un loc și este un mesaj pe care Domnul îl transmite. Numai că cei 500 adunați la un loc, într-un loc retras, probabil pe vârful dealului, măslinilor, ucenicii încă gândesc în termeni pământești. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Mesia pământesc, o împărăție a lui Israel. Ei încă gândesc în termeni fizici, un conducător pentru țara lor și pentru poporul lor. Iubiții mei, frați și surori, aplicația pentru noi este că nu suntem chemați să ne uităm mereu și mereu și mereu la împlinirea profețiilor. E bine să facem lucrul acesta. Nu suntem chemați mereu să tânjim, poate, și acesta este un pericol pe care îl avem și pe care îl întâmpinăm cam toți. Și eu, de multe ori, mă găsesc în ipostaza aceasta, Doamne, ai odată, hai, vin odată să scăpăm de tot, să ne iei la ceruri și atunci scăpăm din lumea asta și gata, ne-a ajuns. Aceasta este o greșeală și poate fi un pericol pentru că diminuează responsabilitatea pe care o avem acum. Nu știm când Domnul vine. Și Domnul spune aici, nu-i treaba voastră să știți vremurile. Dacă ați ști, probabil că v-ați opri, așa cum au făcut-o de-a lungul istoriei atâția oameni, da? Au calculat venirea Domnului și în 2012, nu știu ce, unul la radio a anunțat, a calculat, a făcut, 2012. Au fost oameni din America care și-au vândut tot. Tot, au vândut tot. Au golit garajul, și-au scos copiii de la școală, s-au îmbrăcat în alb, s-au dus pe dealul din afara orașului și l-au așezat pe Domnul. Ei, imaginați-vă șocul că nu a venit Domnul în 2012. Unde se duc acum înapoi? Că casa și-a vândut-o, mașina și-a vândut-o, la serviciu și-a dat demisia. Domnul spune, nu-i treaba voastră, pentru că probabil că ar fi tentat să faceți asta. Treaba voastră este să vă împliniți misiunea. Și dacă stai mereu și te uiți la venirea Domnului și te uiți la nori, cum făceau ucenicii, de ce? Bărbați galileeni, acum ce faceți? Stați, vă uitați la nori și așteptați momentul când se despică norul, să vină Domnul? Aveți treabă. Poate veni mâine, poate veni peste un an, poate veni peste 5 ani, până atunci avem treabă. Este o misiune pe care trebuie să o facem și noi tânjim după venirea Domnului, așa este. Așteptăm venirea Domnului, avem semne că venirea se apropie și că este foarte, foarte aproape, dar să nu cumva să neglijăm misiunea pe care o avem. De a spune altora să se întoarcă la Domnul cât mai repede. Versetul 8, avem aici misiunea sau datoria credinciosului. Spune, nu-i treaba voastră să știți vremuri sau soroace, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați, vă rog, că puterea care îl echipează pe credincios este Duhul Sfânt. Puterea pe care noi o avem de predicare, de mărturie, de cântare, de misiune, puterea asta nu vine pentru că avem bugete. Nu vine pentru că în spatele nostru avem comitete de misiune, ci puterea pe care noi o avem de a face aceste lucruri este dată de Duhul lui Dumnezeu. El este Cel care dă putere. Noi nu suntem interesați de puterea de aici, de pe pământ, dar ni se promite putere. Putere nu socială, nu vom fi niciodată în fruntea acestei lumi, nu. Nu ne se promite puterea faimei sau a recunoașterii sau a bogăției, nu? Ci Biblia spune că puterea promisă pe care noi o avem este puterea spirituală duhovnicească, slăvit să fie Domnul. Împărații cad în fața profeților. Și veți citi în Vechiul Testament și veți citi și în Noul Testament cum un Pavel, cum un Petru, cum un Ștefan, cum atâția oameni cu putere au biruit și au înfruntat lumea politică, lumea autorităților, pentru că acolo era putere. Puterea aceasta ne echipează pentru misiune și pentru ceea ce trebuie să facem în numele Domnului. Datoria credinciosului, avem putere, Duhul Sfânt, dar datoria noastră este să fim martori. Exact. Datoria noastră, atenție aici, este să fim martori. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi nu predicatori, teologi, nu, ci martori. Predicatorul trebuie să fie martor. Cântărețul trebuie să fie martor. Misionarul trebuie să fie martor. Noi așa mărturisim. Și datoria noastră este, de fapt, mărturia. Noi când predicăm, noi suntem, de fapt, martori a ceea ce știm, am văzut și ceea ce ne spune Domnul. Atunci când cântăm, ne cântăm mărturia și credința și lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când mergem în misiune, noi, de fapt, suntem martorii cerului și a cuvântului în zonele acelea. Asta este datoria noastră. Și Dumnezeu ne-a promis că El va fi cu noi. Și martorul ce este? Aici este un mare pentru mine, atunci când Domnul mi-a deschis ochii la acest cuvânt, a fost pentru mine o ușurare și o încurajare enormă. Multă vreme am crezut că, și eram atât de necăjit, că spuneam oamenilor despre Domnul și nu se pocăiau, sau aveam o evangelizare personală, sau vorbeam cu cineva, sau și eram respins, sau nu luam nicio decizie. Mi-amintesc ca și student, am mers prin București cu fratele Verzea și cu fratele, cu atâția frați misionari și mergeam prin scările de blocuri și prin lifturi și vorbeam cu oameni și răspunsul era uneori minim și uneori n-aveam succes. Credeam că toată vina este a mea sau a noastră, a echipei. Ori nu facem ceva bine, ori nu spunem cumva bine, ori nu suntem îmbrăcați bine, ori metoda nu-i bună, ori... Și mereu eram frustrați. Îți spune Scriptura însă că noi nu suntem chemați să convingem. Noi nu suntem chemați să fim Duhul Sfânt, să facem noi lucrarea și noi să îl aducem pe om de la A la B. Și dacă l-am adus, înseamnă că am făcut o lucrare bună. Și Biblia spune că voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorul ce face. Spune. Martorul spune. Ca o paranteză, o aplicație proaspătă. Și ca și motiv de rugăciune. Încă n-am apucat să le spun fraților, dar când așteptam pe cei de la cateheză, m-a sunat comisarul, nu știu care, de la poliția Hunedoara. Alo, număr necunoscut, dar am zis să răspund, că încă nu era nimeni venit. Dumneavoastră sunteți pastorul Adrian Condrea? Da. Pastor la Biserica Maranata Hunedoara? Da. Vă sun de la Poliția Hunedoara. Ce-o fi? Zice, domnul pastor, sunteți chemați până la Poliția Hunedoara, vreau să ne întâlnim, este o plângere și trebuie să veniți să fiți martori, să vă punem câteva întrebări. Pe ce plângere? Păi zice, e un domn, pană, nu știu mai cum, fost vecin sau vecin de pe Popa 7. Și zice, domnul pană a făcut o plângere iar împotriva bisericii și dumneavoastră trebuie să veniți. Păi zic, eu nici nu cunosc pe domnul pană, eu sunt de 6 ani păstor la Hunedoara. Zice, nu contează, trebuie să veniți și să vă răspundeți la câteva întrebări. Păi zic, eu nu am să știu multe detalii, nu știu istoricul. Nu contează. Sunteți, veniți, vă punem întrebări și răspundeți ce știți sau ce nu știți. Când nu știți, spuneți că nu știți. Când știți, eu trebuie să confirmez aici că ați răspuns la întrebările pe care le aveți. Cam ăsta e martorul. Eu nu mă duc, nici nu știu, vorbesc cu frații din comitet, nici nu știu cu domnul ăsta Pană, pentru că am auzit că sunt rugați-vă ca domnul să clarifice lucrul ăsta, dar martorul este cel care spune ce a văzut, ce n-a văzut, ce a simțit, ce n-a simțit, atâta. Restul face Domnul, actul de convingere sau de... Așa că suntem liniștiți atunci când facem evangelizare. Noi spunem, noi cântăm, noi predicăm, noi chemăm, noi încercăm să dovedim cu viața noastră că ceea ce spunem este real, dar mai departe, faptul convingerii sau minunea transformării și a convingerii, mutării acelei persoane din împărăția Întunericului, împărăția Luminii, nu o facem noi, ci o face Duhul lui Dumnezeu. Așa că fiți curajoși în mărturie, fiți curajoși în a spune altora despre Hristos și lăsați Duhul Sfânt apoi să lucreze, așa cum spune cântarea. Aceasta este datoria noastră, să fim martori și avem puterea de a fi martori. Metoda credinciosului de a fi martor o avem aici când spune Scriptura să mergem în Ierusalim. Ierusalim ce înseamnă? Ierusalim înseamnă zona unde suntem noi. Poate fi casa noastră, poate fi comunitatea în care trăim, scara, blocul în care locuiesc, satul în care sunt, Ierusalimul meu, acolo trebuie să fiu martor. Apoi, Ierusalim, Iudeea. Iudeea sunt alte comunități, alte zone, alte orașe. Și apoi este Samaria. Samaria este comunitatea care mă respinge. Sau sunt comunități străine, sau sunt dușmanii mei. Nu? Evrei și samaritenii n-aveau multe în comun. Dar Domnul spune, merge și la ei. Merge și la țigani, merge și la albanezi sau pe unde mai. Merge și la în zone în care sunt defavorizate. Mergeți acolo cu mărturia. Aceasta este metoda pe care noi o avem de a fi mărturie și trebuie să nu scăpăm acest lucru. Suntem mulțumitori pentru cei care sunteți martori și trăiți mărturia consecvent în Ierusalimul dumneavoastră. Poate n-ați fost niciodată în Oltenia, dar aveți un birou, aveți un atelier la care mergeți zi de zi, fiecare dimineață, poate este o clasă de liceu. Oh, și ce teren și ce câmp de misiune greu să fii pocăit astăzi într-o clasă de liceu, într-un liceu din 2018. Uneori, Oltenia sau India este o caricatură pe lângă o clasă de liceu. Iar pocăitul nostru, băiatul, fata respectivă, e misionarul lui Dumnezeu acolo. Ăla e terenul lui de misiune. Să ne rugăm pentru tinerii noștri ca ei să fie martori. Amin? Cu viața, cu trăirea, cu comportamentul și Domnul să lucreze prin ei în viața celorlalți. Pentru că ei au putere să fie martori, pentru că Duhul le-o dă. Și apoi ne spune Luca, s-a înălțat la cer. Și Domnul spune că a urcat la cer pentru ca să fie proslăvit. A lăsat gloria deoparte pentru o vreme, iar acum se întoarce ca un biruitor și își ia gloria înapoi și slava pe care a părăsit-o. Ne spunea Luca la început că Domnul Iisus tot ce a început să facă, a făcut. Întrebarea este, și cu asta încheiem, ce face Domnul acum? El s-a înălțat la cer. Și ce face? În primul rând, așa este, ne reprezintă în fața lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Cel care este mijlocitor între noi și Dumnezeu. Nu alt mijlocitor. Nu pastorul este mijlocitorul care poate negocia sau intermedia iertarea păcatelor. Nu preotul, nu papa de la Roma. Un copilaș l-a întrebat pe papa de la Roma, acum recent, într-o piață publică din Italia, cred că era, la microfon, în auzul la tuturor oameni, zice, tatăl meu a fost ateu și a murit. Unde este el acum? Întrebare de copil. Tatăl meu a fost un ateu, n-a crezut în Dumnezeu, a murit. Unde este el acum? Și ce a spus papa? Că tatăl lui este în cer. A fost un om bun. Te-a botezat când ai fost mic? Da. E, vezi? Chiar dacă n-a crezut în Dumnezeu, el a fost un om bun și oamenii buni ajung în cer. Așa că stai liniștit. Poți să duci acasă, i-a zis papa, și să te rogi la tatăl tău. Vorbește cu el. Wow! Ce evanghelie! Ce evanghelie! Aș putea spune demonică. Să spui unui copilaș că poți să duci acasă să vorbești cu tatăl tău care este mort. Scriptura spune că nu există. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus? Nu există alt mijlocitor. Și dacă Hristos a murit pentru tine, El este jertfa de ispășire pentru păcatele tale și pentru ale întregii lumi. Dacă n-a murit și dacă n-ai crezut în jertfa pe care El a depus-o, nu ai iertare. Dar Hristos, ce face El acum în cer, este că ne reprezintă în fața lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi atunci când noi ne rugăm și ne pocăim. El se roagă pentru noi și ne pregătește locul acela în care ne așteaptă să ne întâlnim. Ioan 14:1-2, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și suntem tot mai aproape de acel loc. Și mă rog ca toți cei care suntem aici să avem siguranța veșniciei, să avem păcatele iertate, pentru că Hristos este Mântuitorul nostru și pentru că a fost un moment în viața noastră când ne-am pocăit și din acel moment am trăit în fiecare zi în ascultare de El și în neprihănirea pe care ne-o poate da Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.